Az Emmanuel Macronról készült felvétel, amelyen egy rögbi csapat öltözőjében 17 másodperc alatt lehúz egy üveg sört, politikai vitát váltott ki a mértéktelen ivásra való buzdításra és a mérgező férfiasságra hivatkozva. A videón az látható, ahogy a francia elnök egy üveg koronasört kap, ami csupán 3,5 deci, a Toulouse öltözőjében, miután a csapata a párizsi Stade de France-ban a Le Rochelle-t legyőzte. Sandrine Rousseau, a zöldek parlamenti képviselője ezt tweetelte. Mérgező férfiassága a politikai vezetésben egy képben. Macron centrista pártjának képviselője szerint azonban nincs szó többről, mint egy elnökről, aki osztozik 23 játékos örömében és részt vesz a hagyományaikban. A legtöbb komment Macron alkollal kapcsolatos álláspontjáról szólt. Ő a francia borágazat nagy támogatója, egyszer azt állította, hogy rendszeresen megiszik egy pohár bort ebédre és egy másikat este. Úgy látták, hogy megvédte a bor és alkohol lobbit, amikor megakadályozta a közegészségügyi hatóságok száraz január esemény népszerűsítésére irányuló kísérleteit. Az elnök felelőssége, hogy példaként mutassa az egészséges magatartást, mondta Bernard Bassé, az Addiction France függőségekkel foglalkozó jótékonysági szervezet dolgozója, aki szerint az elnök ebben az esetben a sportot, a bulikat és az alkoholfogyasztást olyan kontextusba helyezi, amelyben mindenki túl sokat iszik. Most halkítsátok le a rádióitokat, kedves hallgatók, mert itt üvöltés lesz. Csináljad! De most miért én? Az toxikus maszkulinitás lenne, ha én most elkezdenék üvölteni. Én ezt nem szeretném. A Dávid még soha nem üvölt. Hogy kapcsolódott össze a toxikus és a maszkulinitás fogalma ilyen szervesen, hogy amikor az ember kimondja, hogy toxikus, már szinte indul a nyelve, hogy a maszkulinitást mondja. Hogy lett ez egy... Vagy a párkapcsolat kifejezés. Hogy lett a maszkulinitásnak a kötelező jelzője a toxikus? Legyen egy ilyen fogalom, oké, de ne Emmanuel Macronra, mondjuk, amikor megiszik egy 3 deci sört, tehát, hogy húha, 17 másodperc alatt, az egyébként tényleg, az húha, és nagyon gyors. És máskor bevallotta, hogy napi 2 pohár bort is időnként elfogyasztott. Hát micsoda egy macsó, rettenetes. És utána egy széklábbal szétverte az öltözőt, vagy mit csinál? De tudod, ez a mocskos, férgesült képmutatás. Tudod, ez lett a politika új hívószava. Ez, hogy be kell mondani azt, hogy itt alkoholizmusra buzdít, mert nem ihat sört, tudod? Ő nem ihat sört, ő nem egy férfi, aki sört iszik. Mi egy olyan országban beszélünk erről, hogy ő megivott egy 3 deci sört, amit nem is neveznék sörnek, mert ez még nem is még egy pohár, érted? Szóval egy olyan országban, ahol otthoni pálinka főzésre buzdít a kormány, és lefőzhetsz évi 50 litert. 50 liter pálinkát lefőzhetsz otthon. Ne szólíts Évinek, jó? Ez a toxikus femininitás lenne. Miért nincsen toxikus femininitás? Arra szerintem vagyok kíváncsi, hogy miért nem létezik. Más a neve, de értjük az... Bocsánat, Robi, mert tudom, hogy mindig ingerült vagy, és szeretném, hogyha kitágítanánk a fogalmat. Azt értem, és én is férfi vagyok, ahogy te, ezért engem is érhetne ingerülten, amikor azt mondják, hogy toxikus, hogy akkor mi a nőkre károsak és veszélyesek vagyunk, de mi van, ha megmenteni szeretnének, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a maszkulin elvárások veled szemben károsak. Te vagy a méreg elszenvedője, és nem te vagy az okozója, hanem maga a maszkulinitás. Tehát pont ez a így áll eleget, nézzed a foci, gyere a haverokkal. De mi van, ha ezek nem elvárások? Miért vagy a hülye csajoddal? Mi van, ha ezek nem elvárások, hanem ez a férfiak természete? Hogy meccset néznek, hogy megisznak egy üvegsört 17 másodperc alatt. Ha ezt nem elvárások de nyomán csinálják, én értem, hogy a szociológusok... Én ezeket nem szeretem csinálni, szociológusok... és hálás vagyok, amikor kimondhatom, hogy nem kötelező, vagy kötelező. Világos, hogy nem kötelező, de... minden alól van kivétel, de azért lássuk nem be, hogy kötelező, milyen a de nem sziszenek fel, amikor meglátom, hogy valaki egy kis üveges sört megiszik, hogy hú, ez nagyon kemény de volt. Ez a, de szóval tudod már tilos feltételezni is, hogy bármi is az ember természetének a része, hiszen nincs emberi természet a szociológusok szerint, meg a úgy általában a feminista szociológia szerint, a gender tudományok szerint nincsen emberi természet, hanem csak társadalmi nyomás. A társadalmi nyomás... De az nyomás... ellenkezője sem igaz, hogy csak természet van, és nincsen a társadalomban kifejezett ilyen szokás. Aha, aha. Én meg tudod, azt szeretném, hogyha az emberi szabadságot tiszteletben tartanák, és mondjuk meghagynák nekem a jogot ahhoz, hogy én szétszálazzam, hogy mi tartozik, melyik viselkedés tartozik az én természetemhez, és melyik az, amelyiket külső nyomásra teszek, és hogyha úgy tetszik, akkor én azt mondjuk felszámoljam, vagy felülvizsgáljam. De ne az legyen, hogy én velem szemben szülessen, mondjuk mert férfi vagyok, mondjuk mert fehérbőrű vagyok, vagy akármilyen tulajdonságom miatt, vagy szülessen egy olyan nyomás rám vonatkozóan, hogy én legyek szíves, ne mérgezzem magam. És akkor ez ilyen nagyon jótékony. Tudod, nem arról van szó, hogy nem érgezd a környezetedet, hanem nem érgezd magad. Nem érgezd magad ezzel a viselkedéssel. Vedd észre, hogy ez csak a környezetednek a nyomása. Lehetséges, hogy tanult viselkedés. Lehetséges, hogy mondjuk az apámtól tanultam, akinek az én számomra egy nagyon kedves személy, egy tekintély személy, vagy úgymond egy olyan személy, egy igazodási pont, akire én felnéztem, ő is már 17 másodperc alatt húzta le a 3 decis sört. És ilyen módon az apámtól én a szeretettel, a gondoskodással, a figyelemmel egy csomagban megkaptam ezt a társadalmi szokást, hogy 17 másodperc alatt 3 decis sört iszom meg. Nem kérem a feminista kurzust, hogy mutassa ki ebben, hogy mi a toxikus, addig, ameddig én azzal, hogy megiszom egy üveg sört, senkinek nem ártok, senkit nem korlátozok, senkit nem veszélyeztetek. Ezt az állítást vonják kétségbe, hogy veszélyeztetek, tehát hogy az jó, tényleg egy képmutatás, hogy neki példaképnek kell lennie, de az, hogy keresztbe tesz egy száraz január szervezésének, azért valaki közben hadd küzdjenek már. Hogy keresztbe tesz. Ő neki kötelező száraz január tartani, azért mert mások neki száraz nem, január de megakadályozta tartani. A közegészségügyi hatóságok száraz január esemény népszerűsítésére irányuló kísérleteit. Ugye, tehát nem azt jelenti, hogy nem vett benne részt, hanem hogy megakadályozta más. Megakadályozta. Mit akadályozott meg? Úristen, hogy akadályozta meg? Eléfekült. Nem. Ledugott egy szondát azoknak az embereknek a torkán, akik száraz januárt akartak tartani, és leöntötte rajta a bordói vörösbort. Most meg szerintem te vagy cinikus, mert tényleg ez nevetséges ezt megtalálni, hogy megivott egy 3 decis sört, amit 4 másodperc alatt isznak meg. Száraz január, tehát én nekem meg az a baj, mert ez olyan, mint a föld órája. Most lekapcsolom a lámpát, mert most a föld órája van, de utána ugyanúgy felkapcsolom, és a száraz november, hú, öregem, én nem ittam egy hónapig. Mi az, hogy nem ittál egy hónapig? Erre vered magad száraz januárra, gyerekek? Hát ha már ilyenről van szó, akkor eleve bajban van, akinek ez egy probléma. Bajban van, és ezért azt is neki egy lehetőség, ha ilyenről van, szóval mindenki tesz egy kísérletet, hogy egy hónapig nem iszik. Aki sose bírja ki egy hónapig ivás nélkül, akkor nem nehezedik rá az a nyomás. De mi az, hogy tönkretette? Hogyha te száraz januárt akarsz tartani, tartsál száraz januárt, én azt neked nem tudom tönkretenni. Hogyha te azt akarsz tartani, ha nem akarsz, akkor persze rám foghatod, hogy tönkretette. Szerette volna a közegészségügyi intézet népszerűsíteni, hogy egyébként ilyen van, aki nem hallott a száraz november. És a Macron mit csinált? Akármiről megakadályozta. Hogy akadályozta? Mert mit csinált? Hát gondolom megvágta a büdzséjüket, azt mondta, hogy erre nem költhettek, vagy jó. Itt nem hirdethetitek, okay. Vagy erre nem hagyom jóvá. Toxikus maszkulin. Én szeretném egyébként még ezt nem a 17 másodperc. De az alkohol visszaszorítására tett kísérletnek az útjába állás, mint ahogy az, hogy sörözik, az meg sehogy nem jön ide. Jó, figyeljetek, tehát én most szeretnék elindítani egy stopper órát, hogy azt a 17 másodpercet érzékeljük, úgyhogy mennyi jó. De közben beszélünk, csak hogy akkor a glutgyolhat. Igen, hát most indítom, most. Na, tehát van ez a, van, ott tart jelenleg ez a nyugati elit meg a társadalmak, hogy ilyeneken vitatkoznak, hogy most megivott egy gyakorlatilag egy pohár sört, érted? És egyébként meg egy rögbi csapat, egy rögbi mérkőzés után, mondjuk az nem erőszakos a rögbi? Hát az mennyire toxikus már, amit ott művelnek, lejárt a 17 másodperc. Ez rengeteg ez idő egyébként volt. Rohadt sok idő, nagyon tehát nem azért mondom, meg. Ez egy, igen, ebből szerintem is látszik, hogy nem igazi férfi. Puhány! Igen, így van. Na, és tehát, hogy erről beszélnek a zöldek, ezzel támadják az elnököt, hogy ő most megivott egy sört. Wow. Mi lenne, ha kivennének egy szabad napot, amikor tényleg nem volt mit mondani, és nem történt semmi? Hát igen, de konkrétan ez a zöldeknek a programja most, mert én amúgy zöld vagyok, én teljes egészében zöld elköteleződésű vagyok, de ez ma a zöld Ez ma valójában zöldnek lenni ma azt jelenti Európában, hogy vóknak lenni. Méghozzá a leghisztérikusabb vóknak lenni, és mindenkin megkövetelni a saját vókságukat, mert legyen ő vók, ne járjon rögbi meccsre, ne igyon sört 17 másodperc alatt, vagy egyáltalán ne igyon sört, de nehogy már ezt ne tehesse meg valaki, aki pusztán azért, mert államfő, nem, és ne tudod kötelezővé tenni a képmutatást. Mert valójában nem az a baj, hogy megitta, az a baj, hogy nyilvánosan itta. Az a baj, hogy ő ezzel népszerűsíti, mert hogy az elnök az nem önmaga, az elnök az Franciaország, és ilyenkor Franciaország issza a sört, és hát ahhoz nincsen joga, mert hát az majd mások látják, és azt mondják, hogy Franciaország 17 másodperc alatt megiszik 3 deci sört, hát akkor nagyon az kemény. Nem árthat. Nagyon kemény. Hát akkor az hasznos. Tudod? Egyébként így lazán tartozik ide, de ugye aki járt már az interneten, az biztos látott már részeg oroszokat. Tehát az a 17 másodperces egy kis üveg sör, az ha az ember orosz videót talál az interneten, akkor rájön, hogy az semmiség. Hát ők 7 decis vodkákat isznak meg 6 másodperc alatt. Tehát, hogy ez mi? Mi elszakadt, Európa az úgy szakadt szét, hogy tényleg az egyik oldalon vannak ezek a balettcipőben járó ilyen tűszoknyás férfiak, a másik oldalon meg barlangi medvék vannak, és a kettő között meg mi van? Hova lettek az emberek? Na igen, szeretném jelezni, hogy Winston Churchill nem 7 deci, vagy nem 7, nem 3 deci sört ivott, de nem is 7 deci sört ivott, hanem a Churchill az megivott az ebédhez egy üveg pezsgőt. Vele szemben pedig Hitler vega volt, ugye? Igen. Churchill megivott egy üveg pezsgőt, és hogy a Churchill valójában nem alkoholista volt, hanem a Churchill nagyon durván neurotikus volt, és ő arra ivott. Ő azért ivott, hogy a szorongását kezelhető szinten tartsa. Mert hogy ugye az alkohol, az oldja a szorongást, és a Churchill... Meg az agysejteket. Igen, mindent tulajdonképpen, hosszú távon a személyiséget. Csak azt mondom, hogy úgy ne érjen minket az a vált, hogy az alkoholnak csinálunk éppen. Nem. A Churchill iszákosságát magyarázom. Nem kell. Csak tudod, vók. De nem kell a kicsi vókkal kommunikálni, aki a fejedben van. A Churchillnek az alkoholizmusát magyarázom. Ez sima történelem. A Churchill háborús veterán. Az ott voltak a szép idő. A Churchill ennek megfelelően minden ebédhez megivott egy üveg pezsgőt, és nem részegedett le tőle, hanem kezelhető szinten tartott, nyilván megvolt a rutinja ebben. De minden esetre ez a fajta férfiasság, ami ma már toxikusnak minősül, nem egy üveg pezsgőről beszélünk Emmanuel Macron esetében, hanem egy 3 decis sörről, ez a toxikus maszkulinitás, ez az, amit ki kell írtani a férfiaknak a természetéből, a működéséből. Jelzem, hogy ez védte meg Európát. Jelzem, hogy ez a fajta toxikus maszkulinitás, amihez az üvegpesgő hozzátartozik. Na most akkor egy lépésből akarsz mattot adni. Nem. Azért Stalingrádnak is közel volt hozzá. Arról van szó, hogy nem. Itt az, ami az oroszoknak a viszonya az ivászathoz, annak gurítják át a labdát ezzel a magatartással, ezek a zöldek, meg ezek a vókok. Mintha csak kérnék Európára, vagy követelnék Európára a putinizmust. Uh-huh. Mint ennek az ellenpontját, mint ennek az antitézisét, mint ennek a kihívóját, mint hogyha csak arra vágynának, hogy innen, ebből a hisztérikus prüdériából már sehova máshova ne lehessen menekülni, csak a Putyinhoz. Azt az utat, az az út azért ugye vállalhatatlan, tehát nincs más választás, alkalmazkodnia kell hozzájuk. Megszoksz vagy megszöksz, de egyedül Putyinhoz szökhetsz, és akkor visszaugrunk arra a rubrikára, hogy megint csak itt vagy a vókok körében, és már megint csak nem ihatsz meg 3 deci sört, mert kinyírnak miatta a nyilvánosságban. Jó, az na kérdés, most... hogy ezzel sikerül-e kinyírni Macront, mert nem vagyok benne biztos. Tehát most az, hogy ez a hír eljutott hozzánk, és mi erről beszélünk, és fel vagyunk háborodva rajta mélységesen, az egy dolog, de hogy a francia választó erre hogy reagál, azért nem gondolom, hogy nagyon meg fogja őket hatni. Az 50-es években még Franciaországban iskolai menzákon adtak vörösbort gyerekeknek, szóval azért na, az is egy kemény na, dolog. Tudod, csak az a kérdés, hogyha sikeresek lesznek, ha sikerrel járnak. Én nekem az az érzésem, hogy a Macron ezt tartja középen. De én azt hiszem, hogy magamból indulok ki. Én nem vagyok egyáltalán meggyőződve arról, hogy ez az álláspont, ahogyan én gondolkodom, ez nyugaton többségben van. ki fogja megvédeni Európát? Mondjuk Putyintól. Hogyha itt ezek a tülszoknyás, balettcipős úgynevezett férfiak, akik cseppet sem toxikusak, semmire sem mérgezőek, hogy fogják megvédeni Európát? Nem lesznek képesek mérgezőek lenni arra sem, aki behatol. Nem lesznek képesek mérgezőek lenni Putyinra nézve sem. Az pedig Európát védtelenné teszi. Ez a helyzet. És mi okozza ezt az ukrajnai háborút? Mi okozza Putyinnak az elpofátlanodását? Pontosan ez. A Putyin azt látja, hogy Európa identitáskrízisben van, egyébként Amerikából importált identitáskrízisben van, Európa védtelen. Mert a maszkulinitást toxikusnak. Ebben az érdekes, hogy ezt onnan importálták. Bélyegezte, és most már a Putyin az, aki a maszkulinitást kvázi turnéztatja Ukrajnában, és készen áll arra, hogy ezt a turnét nyugatabbra is megversenyeztesse. De ebben az érdekes, hogy ez egy amerikai ideológia, amit ide importáltak, de Amerika viszont nem bált ilyenné, tehát De maga az amerikai politika, tehát lazán porrá bombáznak bármilyen országot, bármikor, ha úgy adódik. Tehát nincs az eltartom a kis ujjamat. Én nem bánom. Valakinek meg kell védeni Európát. Putyin védi meg. Nem. Most azt mondom, hogy a Ukrajnába szállított fegyverekkel egyetértek, hogy védjék meg magukat az ukránok a nyugati fegyverekkel, de már mondjuk Irak vagy Afganisztán szétbombázásával kapcsolatban nem voltam ilyen megengedő, és nem is leszek. Tehát nem azt mondom, hogy nem bánom, mint amit te így általánosságban az amerikai imperializmusra, csak azt mondom, hogy az, hogy ez a woke, ez milyen szinten védtelenül találta Európát, és közben meg az USA-ban, ahol ez ugyanígy megy az ő politikájukon, ez nem hagyott így nyomot. Sokféle háború van. Az iraki háborúban Amerika volt az agresszor. Ebben a háborúban Putyin az agresszor, Oroszország az agresszor. Az ukránok védik a földjüket, és Amerika segíti ebben őket. Ez egy nagyon-nagyon más helyzet. És arról van szó, hogyha azt az úgynevezett imperializmust, ami a világcsendőreként grasszál föl alá a bolygón, azt elsöpörjük, vagy visszarugdossuk Amerikába, ahogy Donald Trump tervezte, az a világ újra felosztását jelenti. És pedig Oroszország, és pedig Kína közt. Az a helyzet, hogy én elégedetlen vagyok ezzel, de pontos a helyzetkép. Tehát, hogy egyrészt rossz azt hallgatni, hogy Európa veszélyben van, mert a tűlszoknyás férfiak. Én azt gondolom, hogy nem tűlszoknyások, azt gondolom, hogy ténylegesen létezik számodra mérgező elvárás azzal kapcsolatban, hogy legyél mindig férfias. Én azt gondolom, hogy a fiúk nem sírnak, meg az érzékenység és a sebezhetőség, mint gyengeség hirdetése, ez folyamatosan egy rosszabb emberi minőséget eredményez. Mint ahogy azt hiszem a nőkkel, a nőiességgel kapcsolatos elvárás is bezárja őket egy olyan dobozba, aminél a nő azért egyen nagyobb volna, de közben a Robinak igaza van, de nem csak az a megoldás, az is megoldás, hogyha az oroszok is elkezdenek tűlszoknyát hordani, érted? Tehát az is működik, hogy a sorosféle vók vírus, vagy nem tudom, hogy szoktak erre. És már sehova ne lehessen menekülni ez elől. Ha már az oroszok is azt fogják viselni, tudod, akkor aztán lezárul az összes sorompó. De nem volna egy jobb minőségű dolog, hogyha mindenki egy nagyobb spektrumon élhetné meg magát, és ez nem világháborút eredményezne, hanem azt eredményezni, hogy gyerekek. Hát nem, világháborút, de lehet, hogy 3 deci sört 17 másodperc alatt már nem lehet meginni. Hát ez egy ilyen jövő. Betiltanák. Ja, de tudod, akkor már beszéljünk a toxikus femininitásról. Ja. Mert olyan is. De hozzá rá példát, mert olyan is például létezik. Toxikus maszkulinitásra tudok példát hozni. Na mondjál. Mondjuk Bede Zsolt vagy Berki Krisztián. Szerintem ők azok. Tehát az ilyen nyilvánosságban vállalt ilyen elcseszett macsó baromállat. Azt szerintem ez de az. Hogy a viselkedését meghatározza a maszkulin elvárás, úgy értem. Meg tudod azokat a rossz sztereotípiákat hozza. Na. Tehát, hogy szerintem nem férfias, de ő szerintem meg igen, és azt terjeszti. Na mondjál. A toxikus femininitás az például a passzív-agresszív nyomás gyakorlás. Te nem ismersz ilyet. Te nem ismersz ilyen energiatolvaj nőket, akik fönt hagyják az utolsó szótagot, és ezáltal így... Egy nevet mondj, és nem egy ismerős. Hadd lebegjen a jeges szorongás. Minden kacsaszájú nő a toxikus femininitás áldozata, mert meg akar felelni egy olyan nőképnek, ami nem is nem, az nem, az nem gondolom. Én azt gondolom, hogy ez egy férfi referencia, aminek ők meg akarnak felelni. Az a férfiak elvárása, ami a toxikus maszkulinok elvárása. De nem gondolom, hogy szerintem a toxikus maszkulin az a helyzet, hogy az minden esetre szerintem a toxikus femininitás az a jó, mondok el. De én értem, hogy mi csak mondj nekem egy olyan nevet, akit mindenki ismer. Nőket is közéleti szereplőt, nőket is tudok, akik toxikus Amber Heard módon, mondjad akkor. De én nem tudom, hogy az Amber Heard ilyen-e. Az Amber Heard az alapján, amilyet a hírekben olvastam vele kapcsolatban. Akkor egy filmbeli szereplő, akkor egy karaktert, akit valaki alakított, amire azt mondod, hogy na igen, ez az. Ne. Szabó Tímea. Jaj, a parlament. Tehát nem országgyűlési képviselő. Tudod, mi a problémám, Robi, ahányszor elhangzik ez, hogy nem tudom rólad lehívni, hogy a toxikus bármi itás, az azt jelenti, hogy a másik nemre káros, és ezért hurcoljuk meg, vagy pedig azt állítjuk, hogy saját magára káros. Mert az előbb a férfiaknál azt hittem, hogy sikerült azonosítani, hogy a férfi kényszerül egy férfi útra emiatt, majd amikor a femininre áttértünk, akkor a passzív agressziót mondtad, ami nem rákáros, nem hanem így, a körülötteiről. Tehát így összehasonlíthatatlan. De hidd el, hogy nem így értik, akik használják, ahogyan te érted. Nem úgy érti a toxikus maszkulinitást, hogy saját magára. Saját magára nézve mérgező az a férfi, ezt te a jóhiszeműen akarod így értelmezni. De valójában akkor lehet, hogy átvenned, az NLC-t idézem, a mérgező férfiasság a rossz önértékelésű férfiak problémája, akik a férfiasságukat veszélyeztető vélt vagy valós fenyegetésekre reagálnak toxikusan, vagyis nem a férfiasság mérgező, hanem azok a reakciók, amelyek a férfiasság elvesztésétől való félelemmel járnak. Én ezt is lehet úgy értelmezni, hogy másokra fenyegetőek, hogy ne vedd el a férfiasságom, de én meg úgy értelmezem, hogy meg akar felelni egy férfi képnek, pedig az nem saját maga, mert ő csak 89%-ban azonos azzal a férfi ideállal. És a 11% az a méreg. De akik ezt használják, ezt a kifejezést, hogy toxikus maszkulinitás, azok úgy értik, hogy a környezetedet mérgezed a rossz típusú férfi energiával. Értem, hogy te minden esetben így érted. Én most mondtam, hogy szerintem meg nem, és azt gondolom, hogy az NLC épp megfogalmazta akkor szerintese, tehát nem igaz, amit mondasz, de hogy többségében, mondasz, hogy többségében, és akkor értelek. Vagy akkor azt mondom, hogy igen, Robi, így aláírom, és akkor nyílt levélben csatlakozom. Amit felolvastál, meg Red Pill, meg ezek annyira nem bírom, jó, mert okay. Még egy 10 perc, negyed órával ezelőtt volt arról szó, hogy akkor most ugye ez van, hogy így, ez így rányomul a társadalomra, és nincs hova menekülni, csak Putyinhoz. Én meg azt gondolom, hogy minden egyes embernek joga és lehetősége van mérlegelni az őt érő hatásokat, az őt érő nyomásokat, a társadalmi elvárásokat, tradíciókat, meg minden szokást, ami körülvesz minket, amivel élünk, ami ránk hat, és mérlegelni, hogy ezek közül mit tart magára nézve követendőnek, vagy helyesnek, vagy bármilyen szempont szerint alkalmazza magára. És hogy én látom azt, hogy milyen Putyin, meg látom azt, hogy milyenek a tűszoknyás brüsszeliták, és én majd eldöntöm, hogy ezen, mert szerintem egy skála, hogy én ezen a skálán hol akarok elhelyezkedni, hogy én meddig tartom az én értékrendem szerint a bennem lévő férfit férfiasnak és nem erőszakosnak, tehát erősnek és nem erőszakosnak, mit tudom én, kompromisszumkésznek, de nem papucsnak, értitek? Tehát nagyon sok összetevője van, és majd én kialakítom a saját férfi képemet, és persze van egy nyomás, jön a filmekből, meg jön mindenhonnan, meg az ilyen rossz cikkekből, meg NLC-ből, meg férfiak klubjából, na de hát van szabad döntésem, választásom, tehát én mondom meg, hogy én mi vagyok, nem ők. Ez nem teljesen egyértelmű. Sajnos a Pajor Tamás fogalmazott úgy, hogy neked a divat mondja meg, hogy ki vagy. Hát neked a kultúra mondja meg, hogy milyen szerepek közül válogatsz, és hogyan épített fel önmagadat, magunkat, a saját önértékelésünket, a saját öndefiníciónkat, egyrészt a szülői szerepekből, másrészt a szociális környezetünktől, harmadrészt a filmekből, sorozatokból, videóklipekből, reklámokból, a kultúrából rakjuk össze, vesszük fel és alkalmazzuk önmagunkra. És igenis a kultúra az hatást gyakorol. Az ember nem csak a saját döntése nyomán az, ami, hanem annak nyomán is, sőt, nagyobb részt azt hiszem annak nyomán, hogy mi mer lenni. Milyen identitás palettáról választhat, és azok közül az identitás lehetőségek közül, amelyek elé tárulnak, mit mer alkalmazni magára, mivel mi az, amit vonzónak lát, és mi az, amiben belemer állni, és azt meri mondani. Hogy... Miért kell hozzá bátorság? Az van, most már lassan az van, hogyha nem pusztán önmagadat reprezentálod, vagy nyilvánosan vagy jelen, akkor egy 3 decis sör 17 másodperc alatt való megivásához is bátorság kell. Pedig ez, tudod, aki ezt toxikus maszkulinitásnak minősíti, az tényleg nem látott még olyat, hogy toxikus maszkulinitás, vagy nincs benne semmi félelem azoktól, akik tényleg toxikusan maszkulinak, mert azokkal szemben ugyan ki fogja megvédeni őt. Valaki, aki soha életében nem tudott meginni egy üveg sört. Vagy tudod, az van, hogy ő mindenkiben azt látja, mert látja ezt a Putyin karaktert, és retteg tőle, hogy azt is látja, hogy ez valamilyen trend, hogy ez így terjeszkedik Európában, mert Orbán is egyébként ezt adja elő. És meg tudod, az összes ilyen autoriter, nem tudom, akárki, mindegy, fél diktátor, és hogy amikor egy ilyen francia zöld politikus meglátja Macront, akkor megijed, hogy most ő is abba a klubba lép be, most ő mindjárt fölveszi a szöges bakancsot, és arcon rúg valakit, mert abba az irányba indult el. Tehát ő nem azt mondja, hogy te most olyan vagy, hanem hogy ez az út oda vezet, és ettől retteg, mindenben a Putyint látja. És a politika egyre inkább ezekre a félelmekre reflektál, és nem pedig a tényleges értékekre, vagy tényleges kritikára, vagy valakinek a tényleges identitására, vagy identitás elvárására, amit ő számon kér, hanem hogy van ez a félelem, és tudod, pont a Bibó István mondta, hogy demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. Na most az, aki félelemből politizál, és az, aki a politikával szembeni elvárásait félelem által felgerjesztve hozza meg, az felszámolja a demokráciát maga körül.